begin van zaterdag 27 augustus. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Zo'n 400 asielzoekers die vannacht in de open lucht zouden slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel worden met bussen naar opvangplekken elders in het land gebracht. De mensen gaan naar plaatsen in de provincie Groningen, naar de jaarbeurs in Utrecht en naar Almere. Hoeveel mensen er vannacht achterblijven buiten de hekken in Ter Apel is onduidelijk. De opvangplekken kwamen volgens het COA vanavond beschikbaar, kort nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd alarm had geslagen over het totale gebrek aan hygiëne bij het aanmeldcentrum. Volgens de inspectie vormen het gebrek aan water, schone wc's, douches en beschutting een groot risico op het uitbreken van infectieziekten. Van de 11 mannen die donderdag werden aangehouden in Enschede rond de voetbalwedstrijd FC Twente Fiorentina zit er 1 nog vast. De man van 51 uit Enter wordt verdacht van poging tot doodslag op een ME'er. Hij zou de ME'er hebben mishandeld toen die op de grond lag. De 11 mannen werden aangehouden wegens openlijke geweldspleging, mishandeling, vernielingen en in overtreding van de wet wapens en munitie. De ME voerde meerdere charges uit om Twente supporters en Italianen uit elkaar te houden. Marokko heeft per direct zijn ambassadeur uit Tunesië teruggetrokken en de Tunesische ambassadeur in Marokko uitgewezen. Aanleiding is een bezoek aan de Tunesische president Sayed door de leider van Polisario. Dat is de onafhankelijkheidsbeweging voor de westelijke Sahara, waarmee Marokko al bijna een halve eeuw een conflict heeft. Polisario-leider Ghali werd door Sayed ontvangen kort voor een belangrijke internationale conferentie over Afrikaanse ontwikkeling in Tunis. Marokko is daardoor diep gekwetst en zal dan ook niet bij de conferentie verschijnen. Het weer. Vanuit het westen opklaringen. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen droog met zon en stapelwolken en 20 tot 24 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 6 kilometer file door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is ongeveer een kwartier. Dit was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenavond en welkom. Mijn gast was de derde vrouw in haar familie die onverwacht Rusland uit moest vluchten. Haar grootmoeder vertrok hals over kop in 1937... nadat haar vader veroordeeld was voor het beramen van een aanslag op Stalin. Haar moeder ging eind jaren 70 zogenaamd op vakantie, zonder terug te keren. En in maart van dit jaar vertrok mijn gast Eva Hertog zelf op stel en sprong uit Moskou, omdat het onmogelijk was geworden om als journalist haar werk uit te voeren. Sindsdien woont ze in buurland Georgië. Eva Hertog werd geboren in 1988. Haar moeder is Russisch en haar Nederlandse vader vertaler uit het Russisch. Na haar studie in 2013 vertrok Eva naar Rusland, waar ze aan de slag ging bij de Moscow Times, eerst als webredacteur, maar toen de krant switchte naar alleen een digitaal bestaan, werd ze hoofdredacteur. En dat deed ze 2 slopende jaren lang. Maar ook na haar vertrek daar wordt haar leven nog altijd bepaald door het nieuws. Voor de Goede Amsterdammer, The Guardian en het RTL-nieuws bijvoorbeeld doet ze verslag van het Rusland van Poetin en van het Rusland van de gewone burger, wiens leven zij met veel inlevingsvermogen van dichtbij beschrijft. Daarnaast tenslotte werkt Eva aan een boek over haar familie, dat waarschijnlijk dit jaar het levenslicht zal zien. Maar dat hangt een beetje af van het nieuws, toch, Eva? Het nieuws staat steeds tussen jou en jouw boek en de voltooiing daarvan. Ja, absoluut. Ik denk dat elke journalist dat wel zal herkennen. En vooral als je met Rusland bezighoudt, dan krijg je geen moment rust. Dat is lastig. Jouw leven wordt bepaald door het nieuws. Ik denk niet zozeer door het nieuws, maar wel door belangrijke gebeurtenissen. Ik denk dat voordat ik dus uit Moskou vertrok, heb ik wel een paar pogingen gedaan om een paar maanden er even tussenuit te knijpen om te werken aan een boek of iets anders. Maar dan komt Alexei Navalny, de oppositieleider, vliegt opeens terug naar Rusland en wordt dan gevangen gezet. Of de laatste grote gebeurtenis is natuurlijk het uitbreken van de oorlog. Ja. En op dat soort momenten kan ik niet zeggen, ik ga me lekker bezighouden met een boek over 100 jaar geleden en ik laat dit aan mij voorbij gaan. Daar ben ik dan toch te geïnteresseerd of geobsedeerd door. Dat kan dan niet. Dat geobsedeerd is wel een hele gevaarlijke term. Ja, ik kwam even niet op een beter woord. Wel veelzeggend. Ja, ik stop mezelf nu in een hokje. Geobsedeerd, dat klinkt inderdaad wel heel zwaar. Betrokken is dan weer te slap, ja, iets daartussenin. Ja, ik snap het. Bijvoorbeeld zo'n dag als vandaag. Hè? Je bent nu een paar dagen in Nederland. Zo'n dag als vandaag, hoe ben je dan toch met het nieuws bezig? Of kun je het dan helemaal loslaten? Ik kan het wel heel goed loslaten. Ik ben niet iemand die de hele tijd op zijn telefoon zit te kijken. Nee? Nee, dat zie ik echt als deel van mijn werk. Vooral Twitter kan ik niet uitstaan. Oh, vertel. Ja, maar je hebt wel een Twitter-account. Ja, ik heb een Twitter-account en af en toe word ik daar ook opeens heel actief op. En dan hoor je weer maandenlang niets van me. Dus dat is precies wat je niet hoort te doen op Twitter. Mm-hmm. Maar ik doe dat omdat ik toch, denk ik, niet zozeer de nieuwtjes najaag. Toen ik begon in de journalistiek was dat natuurlijk wel zo. En als je op een redactie werkt, dan zit je ook bovenop het nieuws. Dat bepaalt dan inderdaad je leven. Maar ik zat al bijna 10 jaar in Rusland. Dus ik was echt op zoek naar de meer, ja, de diepere verhalen. Ik probeerde de grotere lijnen te zien. En dan voor mij in ieder geval, dan kan social media ook heel erg in de weg staan van het zien van het grotere verhaal. Ja, de essentie van social media is natuurlijk een bepaalde vluchtigheid. En de artikelen die ik van jou gelezen heb, bijvoorbeeld in De Groene, die zijn juist heel erg kijken hoe de politiek en de gebeurtenissen de mensen eigenlijk raken. Hè? Je zoekt heel erg naar de mensen, meer dan dat je zoekt naar die politiek. Ja, dat is niet altijd zo geweest, maar dat is wel wat het is geworden, denk ik. Omdat de politiek in Rusland is zo ondoorgrondelijk, in de zin dat je kan natuurlijk Poetin blijven citeren. Dat kunnen we allemaal. Dat kan je ook vanuit Amsterdam doen. Dat kan je vanuit Georgië doen. Daarvoor hoef je niet in Moskou te zitten. En wat Rusland mij heeft gebracht vooral, is enorm fascinerende gesprekken met heel veel verschillende mensen en dilemma's waar mensen voor staan. En toen ik stopte bij de Moscow Times en wat langere stukken mocht schrijven voor De Groene, wat heerlijk is, want je krijgt de ruimte en dan kan je ook de diepte in, was dat wel mijn doel inderdaad, om dat mee te geven aan lezers, hoe dat is als je met Russen spreekt. Want Russen, ja, wie is de Rus eigenlijk? We hebben het hier over 140 miljoen mensen. Dus we generaliseren enorm over dit enorme land en de miljoenen Russen. Maar daarin bestaan ook heel veel schakeringen natuurlijk. Dus we hebben net Derek Sauer als zomergast op de televisie gezien. Ja. En hij zei dat voor hem de kern van de Rus was het woord roekeloosheid. Ja. Maar ook wel een bepaalde levenslust of levensgenieten. Ben jij dat met hem eens? Ik heb het idee uit jouw artikelen dat jij wat somberder over de Rus bent. Wat jammer. Ben ik somberder? Nou ja, somberder in dat je het niet ziet als een levensgenieter. Hij had het over een documentaire bij het Baikalmeer. Dus dat is ook een stukje context. Ik denk dat ik mijn stukken, de stukken waar jij het over hebt, na de oorlog heb geschreven. En toen was ik ook wat somberder. En de mensen om mij heen ook. Dus het was somber. Dat is een reflectie daarvan. Ik denk wel, natuurlijk kunnen Russen enorm genieten. Dramatisch genieten, bijna. Nee. Groots en meeslepend. Groots en meeslepend, ja. Met een rauw randje vaak. En rauw met een O of een A? Met een A. Even checken. Een snelle spelcheck. Nee, er zit heel veel. Mensen zijn complex natuurlijk. En de Rus ook. En Russen ook vooral omdat ze natuurlijk een enorm tragische geschiedenis hebben meegemaakt. En dat, ik geloof wel dat dat wordt doorgegeven. Dus zelfs de jonge generatie Russen die heel wester zijn op heel veel manieren. Heel veel op Nederlanders, jonge Nederlanders lijken, die hebben dat wel van hun ouders en van hun grootouders meegekregen. Die dragen dat met zich mee. En dat vind ik wel interessant dat je dat zegt. Een soort intergenerationeel trauma over de Stalinistische tijd of over de tijd van de Sovjet-Unie. Bedoel je dat? Wel een beetje. Ik ben geen psycholoog natuurlijk, maar juist uit al die gesprekken komt wel naar voren dat het verleden wel echt een grote rol speelt in Rusland. Ik was niet van plan om me daar heel erg mee bezig te houden. Maar als je dus het nieuws wil verslaan of wil duiden, dan kom je al best wel snel uit ook bij het verleden. Omdat Russen zelf het verleden constant aanhalen. Dus dan hebben we het niet eens per se over de Stalinistische periode, die natuurlijk een enorme stempel heeft gedrukt. Maar ook de jaren 90 komen de hele tijd terug. De chaotische jaren 90, die ook de jonge generatie Russen heeft meegemaakt. Zij waren klein toen Rusland een experiment heeft gevoerd met de democratie, de Russische versie van de democratie. En dat heeft een bepaalde indruk achtergelaten, ook bij jonge Russen. Wat voor een indruk? Van wat democratie inhoudt. Ik denk chaos, geen controle, veel criminaliteit, maffia. Jezelf moeten redden. Er is niemand die een hand boven het hoofd houdt. Dus je staat er helemaal alleen voor. Die overgang van het socialisme waar alles voor je werd bepaald. En ja, je had niet veel, maar we hadden in ieder geval allemaal hetzelfde. Mm-hmm. Iedereen had dezelfde kleding, dezelfde woning, dezelfde boeken. Naar je hebt mensen die heel veel hebben en je hebt mensen die helemaal niets hebben, die sterven van de honger. Dat kunnen veel van mijn vrienden van mijn leeftijd, leeftijdsgenoten, kunnen zich dat nog herinneren. Die kunnen zich nog herinneren hoe hun ouders aardappelen verbouwden op de dacha, omdat er niet genoeg was om te eten. Dus dat. Ja, het is wel goed dat je dat even in herinnering roept, omdat dat soort dingen vergeten wij altijd weer als buitenstaanders. Hoe moeilijk die tijd was in dat land. Ja. En want wij denken van, oh mooi, dat ijzeren gordijn is gevallen en democratie, dat stemt positief en hoopvol. Maar dat is helemaal niet gelukt. Nee, of die overgang was heel erg heftig voor heel veel mensen. En dan zijn de politieke idealen die wij nastreven, of veel mensen nastreven, die voelen heel abstract. Maar wat betekent het voor het gemiddelde? Wat heeft het betekend voor het gemiddelde Russische gezin? Ik heb een vriendin van mij, Jelena, een hele goede vriendin. Als ik met haar komt uit Voronezh, uit een stad in Zuid-Rusland. En als ik met haar uit eten ga, dan bestelt zij gelijk het dessert. Dus de pasta komt op tafel samen met haar tiramisu, bij wijze van spreken. En ik vroeg haar op een gegeven moment waarom ze dat doet. En zij is 32 trouwens. En ze zei, ze had daar zelf nog nooit over nagedacht, waarom ze dat doet. En ik zei, volgens mij probeer je je dessert al van tevoren vast te leggen. Ze woont in Moskou trouwens. En zij zei, ja, volgens mij is dat iets wat is overgebleven uit mijn jeugd, omdat we nooit iets zoets, iets lekkers hadden thuis. Het enige wat er was, was warenje, een soort jam. Dat kon je dan met een lepel uit de jampot eten. Maar chocola en dat snoep en dat soort dingen hadden we niet. En ja, nu kan ik het gewoon niet. Nu moet ik een dessert eten als ik daar de kans voor heb. En dat raakte me zo erg, omdat er gewoon een jonge, hippe, mooie vrouw tegenover me zat. Die behoort tot wat we noemen de liberale elite van Rusland. En die dit soort herinneringen heeft en dit soort bagage met zich meedraagt. En het gaat natuurlijk niet om chocola. Het gaat om de angst om alles te verliezen. Zelfs het beetje wat je hebt, om zelfs dat kwijt te raken. En volgens mij zegt dat ook wel veel over hoe Russen zich verhouden tot Poetin, ja. Ja, omdat dat heb je ooit ook ergens gezegd. Van de gewone Rus heeft behoefte aan een sterke leider. Kracht wordt hoger ingeschat dan inspraak. Heb ik dat ooit gezegd? Ja. Ja, nou ja, ik sta er gewoon achter. Ja, stabiliteit. Ik weet kracht, wat is kracht? Maar zeker stabiliteit, iets van zekerheid. Iets waar je op kan bouwen. En inspraak, wat betekent inspraak voor de gewone Rus? Chaos, ruzie, confrontatie. Geweld. Geweld, misschien wel een burgeroorlog. We moeten niet vergeten dat na 1917 de Russische revolutie er een burgeroorlog was. Dus Russen tegen elkaar vochten, bloed vergieten. Dat is allemaal heel relevant, denk ik, voor Russen. Op een manier waarop wij dat niet kunnen begrijpen. Ja, nee, want bijvoorbeeld in Nederland weet iedereen van de Tweede Wereldoorlog, maar dat leeft bij de jonge generatie niet op die manier. Inderdaad. Niet op die manier zoals jij nu schetst voor jouw vriendin met haar toetje. Ja, ja. En dan is de Tweede Wereldoorlog speelt zo'n enorme rol in de Russische cultuur. Dat is eigenlijk nog steeds. Nog steeds, ja. De lijm van de Russische samenleving. En dat heeft Poetin natuurlijk heel erg aangewakkerd. Hij gebruikt dat echt. Je ziet dat nu ook in de oorlog tegen Oekraïne. Dat het, ja, er wordt denazificatie. Denazificatie. En er wordt expliciet gezegd, want ik volg die Russische staatsmedia natuurlijk, nog steeds, we maken nu af wat onze grootouders niet hebben kunnen afmaken. Ja. Dit is het letterlijke vervolg. Dus het is geen herhaling van de Tweede Wereldoorlog. We zijn nog bezig met dezelfde oorlog. We zijn nog steeds mensen aan het bevrijden. Dus er wordt een lijn getrokken, een directe lijn. Ja. Dat is belachelijk natuurlijk, maar dat slaat wel aan bij heel veel mensen. Het resoneert. Dat raakt een enorm gevoelige snaar. Ja, ook natuurlijk omdat Rusland een van de winnaars van die oorlog was. Rusland zat bij de geallieerden. Ja. Was een van de vier landen die dat gebied kreeg toegewezen. Ja. Ik denk dat winnaars... Ja, ik denk dat voor Rusland het vooral een grote tragedie is. Dus als er wordt... Het verlies van al die mensen. Het verlies van een enorm aantal mensen. Iedereen heeft wel een familielid die is gestorven, heeft gevochten. Dus dat maakt het ook relevant. Hè? Het gaat niet eens om je land. Het gaat om je familie. Om jouw opa, om jouw overgrootvader. Je hebt op 9 mei, de dag van de overwinning, zoals dat wordt genoemd, elk jaar een enorme parade van Russen die door de stad lopen. Verschillende steden in Moskou, maar ook provinciesteden. Met een foto van hun familielid die heeft meegevochten in de Tweede Wereldoorlog. Dus het is relevant op een manier waarop dat misschien niet zo is voor de meeste Nederlanders. Nu ben ik de vraag even kwijt. Nou, ik vroeg of dat ook zo relevant was omdat zij bij de overwinnaars hoorden. Ja, dus het is een tragedie volgens mij. Echt iets heiligs, waar je ook geen kanttekeningen mag bijplaatsen. Je mag het niet bevragen. Je mag niet zeggen, was dat wel nodig? Hadden we dit op een andere manier kunnen aanpakken? Wat was de nasleep? Precies, dat is ontastbaar. Daar mag je niet aankomen. En het is het laatste moment waarop de Sovjet-Unie dan of Russen zichzelf zagen als hele goede mensen. Mensen die iets heel goed hebben gedaan. Nou, dat is wat ik een beetje bedoelde met overwinnaars. Ja. Ja. Even terug naar 2013. Waarom ging jij aanvankelijk naar Rusland? Waarom? Ja, je was 25, je had twee universitaire studies gedaan. En er was een dag waarop je dacht, ik ga. Ja, dat weet ik niet eens. Ik kan wel zeggen wat ik dacht op het moment dat ik ging. Ik ben oorspronkelijk voor 3 maanden naar Moskou gegaan voor een testperiode. Ik kon gelijk terecht bij de Moscow Times. Met dus een proefperiode van 3 maanden. En ik dacht eigenlijk, ik heb niet zoveel te verliezen. Ik weet niet waarom ik dat dacht. Ik had hier een heel leven, maar ik was bereid om dat opzij te schuiven voor, ik denk, het avontuur. De mysterie ook natuurlijk, omdat ik heb een Russische moeder. En ondanks het feit dat ik een Russische moeder heb, wist ik niets over Rusland en dat zat me niet lekker. Ik snapte eigenlijk niet waarom ik zo weinig wist over Rusland en wat Rusland dan was. Iets wat wel een enorme rol heeft gespeeld voor mijn moeder en daardoor ook voor mij, maar waar eigenlijk niet over werd gepraat in ons gezin. Dus ik denk dat ik vooral heel nieuwsgierig was. En ik begon natuurlijk toen net in de journalistiek en het leek mij een land waar de verhalen voor het oprapen lagen. En dat is ook zo gebleken. Ja, maar ik had nooit kunnen weten dat ik 10 jaar zou blijven plakken. Dat was niet de bedoeling. Je moeder is Russisch, maar je bent niet tweetalig opgevoed. Nee, niet echt. Hoe kom je dan aan in Rusland als 25-jarige die het gebrekkig spreekt? Heel gebrekkig. Ik kwam aan als een onbeschreven blad. Ik wist gewoon helemaal niets. Echt heel weinig. De naam van Poetin, van de president. En de tendens was toen al dat er meer beperkingen werden opgelegd op de media. Je had toen die anti-homo-wet die toen door Rusland werd doorgevoerd. Dus er hing al iets raars omheen. Mensen begonnen zich al zorgen te maken. Maar dat leek me toen nog vooral heel erg interessant. Dat was het. Ik denk dat ik het gewoon spannend vond. En hoe bewoog je je door die stad? Had je vrienden daar gelijk? Kende je niemand. Al mensen? Nee, ik kende echt helemaal niemand. Dus ik ben om 2 uur 's nachts aangekomen op het vliegveld. En de volgende ochtend zat ik om 8 uur op een nieuwe redactie. Echt? Ja, van de Moscow Times. Op de Moscow Times. Ja, en ik lieg, want het was niet 8 uur 's ochtends. Ik moest er om 8 uur 's ochtends zijn, maar ik kwam er om 10 uur aan. Omdat ik gewoon totaal de weg kwijtraakte op weg naar het kantoor. Omdat ik, de metro snapte ik niet. Ik kwam de metrohalte uit en het kantoor van de Moscow Times was toen bij een enorm knooppunt. En ik liep de verkeerde straat in. En ik heb toen 10 mensen gevraagd hoe ik moest lopen. Niemand wilde me te woord staan. En ik werd gewoon. Het was een rude awakening, zoals ze dat in het Engels noemen. Maar wel gelijk Moskou. Gewoon hard. Hard, druk, veel verkeer. En een soort een beetje survival of the fittest. Ja, wat ik wou net zeggen, want dan beschrijf je je aankomst, die eerste dag. Maar goed, je moet dan ook weer naar huis, terwijl je niemand kent en geen boodschappen weet hoe je dat moet doen. En hoe heb je die eerste maanden staande gehouden? Nou ja, ik was wel 25, dus. Ja, dat is heel jong, 25. Ja? Ja, vind ik wel. Ja, ik wist wel hoe ik voor mezelf moest zorgen. Maar ik heb inderdaad, moet ik eerlijk zeggen, die eerste maand in ieder geval vooral rauwe groenten gegeten. En Russische soort van bagels. Je zegt ze eerst, ja, ik wist wel hoe ik voor mezelf moest zorgen. Uh-huh. Maar dit wist mijn moeder niet. Ja, dat wist mijn moeder niet. Maar was je eenzaam? Ja, ik was wel heel eenzaam. Maar ik heb er wel van genoten. Dat is misschien de Rus in mij, de Russin in mij. Die enorme stad die ik niet kende. Ik na werk, als ik dan in de weekenden ging ik dan gewoon dwalen door de stad, door die enorme stad die ik niet kende. En ik vond het gelijk enorm fascinerend, omdat je in Moskou, en dat geldt voor Rusland in het algemeen, waarom ik zo echt ontzettend hou van Rusland en reizen door Rusland, is omdat je verwachtingen worden gelijk bijgesteld. In de zin van, het is vooral in Moskou, er is veel verkeer, het is vies, iemand geeft je een duw. Het is best wel heftig soms. En dan stuit je opeens op iets prachtigs, op iets ontzettend moois. Tussen al die lelijkheid, tussen een huis dat uit elkaar valt, zie je opeens een parel. En dan voel je, omdat je dat ziet, voel je je als de gelukkigste persoon op aarde. En dat heb ik tijdens die eerste maanden in Moskou, toen ik niemand kende en ook niemand had om mee af te spreken, heb ik dat heel vaak gehad. Gewoon geluksmomenten het ontdekken. En dat bood Rusland mij, op ontdekkingsreis kunnen gaan door niet alleen het land, maar ook de politiek daar. Omdat je, los van het feit waar je boodschappen moet doen, was mijn grootste zorg: hoe snap ik wat er nu aan de hand is? Want ja, precies. Ja. Niets is wat het lijkt. Niemand die iets zegt, bedoelt ook echt wat ze zeggen. En de waarheid is heel anders in Rusland. Hè? Een heel ander, veel soepeler begrip. Rekbaarder. Ja. En ook de betekenis van dingen die plaatsvinden, die is totaal anders dan wat je denkt dat het is. Dus als er verkiezingen worden gehouden, dan zijn dat geen verkiezingen. Als het parlement iets zegt, dan zegt het parlement niet echt iets. Als er een nieuwe wet wordt voorgesteld, dan is dat om een reden. Je moet altijd zoeken naar de lager onder. En dat is ontzettend stressvol als je daar net beland. Ik werd gelijk redacteur van de website, dus je moet dan ook andere mensen gaan redigeren. En ik snapte het zelf gewoon niet, wat zich allemaal aan het afspelen was. Maar daardoor heb ik het wel ontzettend snel moeten oppakken. Hoe heb je daar grip op gekregen? Ontzettend veel lezen. Lezen. Kranten of boeken? Allebei. Heel veel naar vooral onafhankelijke Russisch-talige media luisteren en kijken. Want dat had je toen. Nu helaas niet meer. Maar nu ook weer nog steeds vanuit buiten Rusland. Maar niet meer binnen Rusland. Maar ondanks al die druk van bovenaf, waren er toen nog heel veel onafhankelijke Russische journalisten die gewoon op de radio of op een tv-zender. Je hebt een onafhankelijke tv-zender, Dosht heet die zender. Experts uitnodigt, politici, Navalny toen hij er nog was. Toen hij nog op vrije voet was. Daar speelde het echte leven zich af. Ja, dus je had eigenlijk twee schermen waarop je continu moest kijken. Hè, het officiële scherm, wat wordt er medegedeeld? Wat gebeurt er in dit systeem? En het andere scherm, hoe moet ik het interpreteren? Precies. Ja. Ja. En dat is met de jaren is dat alleen maar moeilijker geworden. Ja, want jij kwam in 2013. 2014 werd een cruciaal jaar, hè, met de inval in de Krim en de MH17, wat dan voor Nederland nog heel erg groot was. En je hebt eigenlijk voor je ogen de persvrijheid, de suggestie van democratie, heb je afzien brokkelen in die laatste 9 jaar. Ja. 8 jaar. Ja, en dat gebeurt op een hele geleidelijke manier. Maar ja, de lijn was heel duidelijk. Het was duidelijk waar het naartoe ging. En maar toch hoop je dat het een plateau bereikt en dat je alles wel gezien hebt. En in plaats daarvan, dat is ook een van de dingen die ik heb geleerd of heb kunnen aanschouwen, is hoeveel uit hoeveel stukjes vrijheid bestaat. Want wij hebben het over vrij. Je hebt wel of geen, mensen zijn vrij of niet. Terwijl in Rusland dacht je elke keer weer van, oh, oké, Russen zijn nu nog iets minder vrij dan daarvoor. En nog iets. En er werd nog iets afgepakt. En nog iets afgepakt. Je mocht niet meer vrij. Je mocht niet meer demonstreren in grote groepen. Op een gegeven moment mocht je niet eens meer met meer dan één persoon op straat staan. Beetje bij beetje zag je dat steeds verder afnemen. En eigenlijk weet je niet wat je hebt tot je het verliest. Maar dat werd in Rusland heel tastbaar. Stukje bij stukje. Omdat je binnen die overkoepelende onvrijheid nog steeds een soort van vrijheid hebt. En dat is ook wat het zo complex maakt. En zo ingewikkeld ook om uit te leggen aan de buitenwereld. Ja, kun je dat. Binnen de overkoepelende onvrijheid heb je toch nog steeds vrijheid. Waar zit dat dan bijvoorbeeld in? Nou ja, bijvoorbeeld in de media waar ik het over had. Dus dat het feit dat je Russisch-talige, dat je gewoon de radio kan aanzetten 's ochtends en hele kritische geluiden kon horen. Het feit dat de Moscow Times, toen ik daar werkte en toen ik daar hoofdredacteur was, wij ook vrij schreven wat wij wilden. Enkele censuur toepasten. Maar dat was niet vol te houden. Dat in die 8 jaar die inmiddels zijn verstreken, is dat afgebrokkeld? Het is pas afgebrokkeld toen, of in de zin, het is pas stopgezet. Ja, stopgezet. Toen de oorlog begon. Ja. Maar dat afbrokkelen, dat uit zich in de vorm van... eigenlijk op een hele saaie manier. Daarom mis je het ook, de relevantie. Omdat er dan een heel saai iemand in het parlement komt met een hele saaie wet. En dan doorloopt het weer 3 fases. En dan zet Poetin een haar handtekening over. En dan zegt Poetin iets heel saais in een conferentie die 3 uur lang duurt. En ondertussen zit je te bedenken van wat gebeurt hier eigenlijk. Ja. En wat er gebeurt is dat de media aan banden wordt gelegd. Dat er geen buitenlandse eigenaren meer mogen zijn van de media. Dat er geen buitenlandse management meer mag zijn. Dat mensen worden bestempeld tot buitenlandse agent. Dat is ook een van de belangrijke wetten. Dat critici van het Kremlin, heel veel journalisten, activisten, opeens werden bestempeld als buitenlandse agent. Dat is dus een term die stamt uit de Sovjet-tijd. Dan ben je een verrader. Dan ben je, of een spion. Die connotatie heeft het een beetje. En dan wordt je het leven moeilijk gemaakt, maar niet onmogelijk. En dat is dan weer iets heel heldhaftigs, denk ik, dat veel Russen in zich hebben. Russen zijn enorm sterk. Zolang het niet onmogelijk is, blijf je het doen. Hou je die radiozender in de lucht. Blijf je als correspondent onderzoek doen, zelfs naar de meest gevoelige thema's. Poetins entourage, Poetins geldstromen, de mensen om hem heen. Al die onderzoeken die zijn gewoon door Russische journalisten gedaan. Dus dat is geen. Ja, je hebt. Die mensen deden dat ondanks de gevaren en alle wetten. Of Navalny, die toch campagne. Loopholes. Mensen zoeken naar een manier om het te doen. En Russen zijn enorm creatief. Dus die vinden dan ook een manier om dat te doen. Heb jij ooit je bedreigd gevoeld of in gevaar gevoeld? In je journalistieke werkzaamheden? Of dat je dacht, nu moet ik wel echt uitkijken? Nee, eigenlijk niet. Omdat ik denk dat dat is omdat je daarvoor moet afsluiten. Als je je werk goed wil doen. Dus ten eerste hebben buitenlandse correspondenten hadden. Of hebben nog steeds. Dat vind ik nog steeds een lastige, dat weet ik niet. Maar in ieder geval buitenlandse journalisten in Rusland genoten van een soort van bescherming. Of dat gevoel hadden we in ieder geval. Zolang je niet in het Russisch schrijft, dan heb je toch een status apart. Let het Kremlin wat minder op je. Want who cares, bij wijze van spreken. Maar je opereert natuurlijk binnen een land, binnen een omgeving die steeds meer gespannen wordt. En waar dus waar het steeds lastiger is om ook mensen te spreken te krijgen, ook het andere geluid te laten horen. Dat is toch een soort van je missie, de beide kanten, bla bla. Maar goed, het Kremlin wil niet met je praten. Dus dat is al één moeilijk ding. Of mensen worden steeds banger om met je te praten. Of willen alleen maar anoniem in je stuk geciteerd worden. Of willen niet op camera verschijnen. Dat heb ik heel veel meegemaakt met RTL. Zo gauw er een camera is, geef je je identiteit prijs. Dus die angst, dat neemt langzamerhand toe. Samen met de repressie. En dat maakt je werk moeilijker. En ook je voelt wel ergens dat er een houdbaarheidsdatum aan zit, inderdaad. Maar ik heb altijd gedacht, als het zover is, dan merk ik dat wel. En tot die tijd kan je alleen maar op die ene manier je werk doen. Dus dan op die manier doe je je werk ook. Ja, er is maar één manier om journalistiek te bedrijven, bedoel je? Ja. Ja. En toen kwam de dag dat de wet op fake news werd aangenomen na de inval in Oekraïne, 24 februari. In maart dacht jij, en nu moet ik echt wegwezen. Ja. Ik ben toen weggegaan omdat, samen met eigenlijk bijna alle journalisten die ik ken, niet omdat de wet voor fake news werd aangenomen, maar omdat er sprake zou zijn van dat er een staat van beleg zou worden afgekondigd en dat de Russische grens zou dichtgaan en dat niemand meer het land uit zou kunnen. Dus op die ochtend, op de vrijdag dat zou zijn gebeurd, zou gebeuren, ben ik dus naar Turkije gevlogen met het idee, niet ik ga nu voor altijd weg, Maar het is veel handiger. Dat had ik ook meegekregen van veel bezorgde vrienden en familie. Het is handiger als ik deze periode eventjes ergens anders uitzit. In de zin, je wil niet opgesloten zitten in Rusland op dit moment. Omdat die weken, dit is in de tweede week van de oorlog. Die weken na het begin van de oorlog waren totaal chaotisch. Het idee dat niemand wist eigenlijk wat er zou gebeuren. Dus je kon het einde niet zien van waar het naartoe ging. En dat kunnen we nog steeds niet. Hè? Nee, dat kunnen we nog steeds niet. Maar wat je wel inmiddels kan zeggen, omdat er meer tijd is verstreken, is dat ze bijvoorbeeld bepaalde mensen wel aanpakken, bepaalde mensen niet op basis van die wet. Dus uiteindelijk, even om het verhaal af te maken, is die vrijdag dus geen staat van beleg afgekondigd, maar wel die wet tegen fake news aangenomen, die het dus strafbaar maakt om het woord oorlog te gebruiken. Ja. En dat is de reden waarom ik niet ben teruggegaan. Dus niet de reden waarom ik ben weggegaan, maar wel de reden waarom ik daar nu niet zit. Nu nog niet ben teruggegaan. Ja. Ja. Ja. Ja, omdat je dat woord niet kan omzeilen. Tenzij je doet wat zij willen, namelijk zegt dat het een speciale militaire operatie is. Maar dat is liegen. Ja. Het is een, denk ik, enorm dilemma. Omdat je hebt nu wel een handjevol journalisten die zijn teruggegaan naar Moskou. Ook buitenlandse correspondenten. En je ziet dat er concessies moeten worden gemaakt. En dat is dus inderdaad het woord oorlog niet gebruiken, maar speciale militaire operatie gebruiken, tussen aanhalingstekens bij wijze van spreken. Of het niet over de oorlog hebben, maar alleen over sociale thema's. Of het hebben over sancties. Voor mij persoonlijk, het is een hele persoonlijke afweging, denk ik, leek het mij belangrijk om juist nu op dit historische moment de oorlog een oorlog te noemen. En niet mee te gaan in dat woordenspel eigenlijk van het Kremlin. En voor mij was het ook persoonlijk heel belangrijk om naar Oekraïne te gaan, om die oorlog te aanschouwen. Ja, want je bent daar geweest, hè? Je hebt uit vier steden eigenlijk verslag gedaan. Ja. Onder andere in Butsja ben je geweest, waar al die slachtoffers zijn gevallen van de Russische soldaten. Je was buitenlandcorrespondent, maar je was geen oorlogscorrespondent. Wat betekent het voor jou om opeens in oorlogsgebied te zijn? Ik vind dat nog steeds heel heftig. Omdat ik dat inderdaad nooit van plan was, niet wilde. Mm-hmm. Je moet daar een speciaal soort persoon voor zijn. Ik denk niet dat ik dat ben. Ik ben ook geen goede oorlogscorrespondent. Dus ik wil dat helemaal niet. Alleen ik vind nu wel dat het moet. Ik voelde echt een hele sterke persoonlijke drang om met mijn eigen ogen te aanschouwen wat zich nu in Oekraïne aan het afspelen is. Wat heeft het met je gedaan? Ik denk dat er wel iets is gebroken in mij. Dat klinkt heel dramatisch. En daarom had ik het ook nodig, denk ik, om naar Oekraïne te gaan. Omdat je toch, zoals ik zie bij heel veel Russische vrienden van mij die heel kritisch zijn over het Kremlin en absoluut niet deze oorlog steunen, maar toch vanaf een afstand voelt het als iets wat zich ver van je afspeelt en kan je de verschrikking hiervan niet begrijpen, het land niet. En vooral weer dus gesprekken met Oekraïners en de pijn in hun ogen als ze het hebben over en de onbegrip. Waarom is deze oorlog er überhaupt? Mensen begrijpen het gewoon niet. En ik denk als ik dat menselijke contact niet had gehad, dan was het ook voor mij, los van alle foto's en verschrikkelijke beelden, toch een soort abstractie gebleven. Denk ik wel. Dan had ik niet kunnen begrijpen wat een soort voor breekpunt dit is. Ja. En wat is er in jou gebroken, zoals je dat daarnet omschreef? Nou ja, als journalist hoop je natuurlijk dat je onpartijdig blijft. En dat ik hoop ook dat ik gewoon neutraal verslag kan blijven doen van Rusland. Maar er is een stukje liefde voor Rusland gebroken in mij. In de zin, ik kan dit Rusland niet vergeven. Je kan net zoveel houden. Ja, dit, en ik hou nog steeds van Rusland, maar dit is iets onvergeeflijks. Ondanks. En dat vind ik heel jammer, want het liefst... Dat is wel heftig in jouw bestaan. Ja. Ja, omdat je zo erg, denk ik, je best doet om het Russische perspectief te geven. En dat is, daar schuilt ook een gevaar in, want je wil natuurlijk niet... we zijn er niet om de Russische propaganda over te nemen. Dus volgens mij totaal niet. Maar ben ik ook heel kritisch over Rusland, altijd geweest. Maar ik probeerde en was trots op het feit dat je op een gegeven moment een soort van expertise ontwikkelt en je begrijpt hoe het zit, waarom mensen zo denken. Dat betekent niet dat je het goed praat, maar je kan het wel duiden. Het is logisch. Er zit een soort Een logica die niet onze logica is, maar die er wel is. Ja. En die probeer jij te laten zien aan ons. In het kader van begrip of een positieve uitkomst. En dit valt niet te begrijpen. Dit valt ook niet te verklaren. Je kan er heel lang over praten. Niet dat kan ik ook. Maar het heeft geen logica. Dus vreedheid. Ja, maar dat heb ik nooit in Rusland willen zien. En op die manier. Ja, het is lastig. In Rusland krijg je van Russen zelf en vooral mensen met een officiële functie, heb ik heel vaak de vraag gekregen van politie of FSB, van wat ben je hier aan het doen? En dan zei je, ik ben verslag FSB aan het doen. FSB is geheime dienst. Ja. Verslag aan het doen of ik kom hier om een verhaal te maken. En dan was de vraag, vervolgvraag altijd, is het een positief verhaal of is het een negatief verhaal? Het zal vast wel weer een negatief verhaal worden. En mijn antwoord daarop was altijd, en dat vonden zij heel moeilijk om te begrijpen, ik weet nog niet wat voor soort verhaal het gaat worden, want ik ben pas net geland in deze stad. Maar ik zal een eerlijk beeld geven van hoe het zit. Nou, dat gaat er bij Russen niet in. Die denken dat je daar bent met een dubbele agenda, natuurlijk. Ik probeerde het verhaal op te schrijven, te duiden. Maar ook wel af en toe weer eens de positieve, de leukere kanten van Rusland te belichten. Want die zijn er ook. Daar zijn er heel veel van. Er zijn ontzettend veel positieve ontwikkelingen in Rusland die je niet meekrijgt als je alleen focust op wat op het Poetin Kremlin en het apparaat. Precies. Ja. Dus dat is een missie die ik had en heel veel Rusland-correspondenten hebben. En hoe langer je daar zit, hoe meer je voelt dat je de kwaliteiten hebt om daar een soort van nuance in te brengen. En helaas ben ik dat nu eventjes kwijt, omdat die positieve verhalen waar altijd naar wordt gevraagd, of die eigenlijk worden geëist door de Russische overheid. En die bij jouw missie horen, hè, om dat begrip te creëren. Ja, maar op een andere manier dan wat zij van mij willen. Ja, dat snap ik. Want anders zou je een slaaf zijn van hun wetten. Absoluut, ja. Ik praat met Eva Hartog, Rusland-correspondent, momenteel vanuit Georgië. Jouw overgrootvader, ik zei het net al in de inleiding, was een communist en hij werd veroordeeld voor een aanslag te hebben beraamd op Stalin. Ja. Klopt dat? Dat klopt. Ja. Ja, hij... dat is artikel 58, is dat. Het is al die regeltjes, dat heeft Rusland ook geërfd van de Sovjet-Unie. Die wetten en die formele taal. Maar dat is inderdaad van het beramen van een aanslag op Stalin. En hij maakte zelf deel uit van het Sovjet-apparaat. Dus hij heeft een bijdrage geleverd, zo zou je het kunnen zeggen. Hij heeft ook trouwens meegedaan aan de revolutie. Dus van wat ik heb ontdekt over hem is dat hij echt een enorme idealist was, geloofde in de mooie toekomst waarin de arbeider centraal zou staan, gelijkheid voor iedereen. En gaandeweg deel werd van dat systeem dat steeds repressiever werd en eigenlijk vanaf het begin maar steeds meer op zoek ging naar vijanden. Mensen die de revolutie, die winst die ze hadden kunnen behalen, die daar een bedreiging voor vormden. Sabotage pleegden. En dat zijn dan vijanden van buitenaf. Maar op een gegeven moment, wat je ziet in de Russische geschiedenis, is dat dat zich naar binnen keert. Ja. Dus dat de eigen... De eigen mensen elite die... uit de weg werd geruimd. Ja. Niet alleen de eigen elite, maar ook. En hij valt daaronder. Dus hij is onschuldig. Hij moet daar alleen gaan weg. Vanuit. Ja. Ja. En wat is er met hem gebeurd? Uiteindelijk is hij... Hij was op dat moment zwaar ziek. Daar lijkt het op. En hij is vanuit Moskou. Hij woonde in het centrum van Moskou. Tegenover het Kremlin. In een heel prestigieus gebouw. Stalin had bedacht dat al zijn mensen, dat de politieke elite, in één gebouw zou komen te wonen. Het grootste wooncomplex op dat moment van Europa. Een enorm gebouw. En met een hele bloedige geschiedenis, omdat daar een groot deel van de bewoners uiteindelijk gezuiverd zijn. Dus dat 37, 38, de jaren van de grote terreur. Ik vroeg wat hem uiteindelijk is overkomen. Ja, oh ja. En hij woonde tegenover het Kremlin. En hij is vanuit daar al dus zwaar ziek naar een gulag, naar een kamp gestuurd in het verre oosten van Rusland, in Magadan. Daar was het gulag-netwerk. En hij is daar... Het lijkt erop dat hij kort daarna is gestorven, omdat hij die condities helemaal niet aankon. In de winter is het daar rond de min 50. Ja. Het ziet er naar uit dat hij daar is op een natuurlijke manier is gestorven. Maar dat weet je niet. Want dat werd vaak gezegd. En dan ging het uiteindelijk toch om een kogel. Om de feiten te achterhalen, dat is heel erg lastig. Dat is waar jij nu mee bezig bent. Hè? Want je schrijft een boek over je familiegeschiedenis. Je moeder is Rusin. Ben je heel erg opgevoed met die verhalen? Je zei in het begin dat je daar heel weinig van wist. Ja. Mijn moeder is begin jaren 80 vanuit de Sovjet-Unie naar uiteindelijk Nederland gevlucht, of in Nederland beland. En zij heeft de Nederlandse identiteit, het Westen, volledig omarmd. Dat zag zij als de toekomst. Hoe is zij kunnen vluchten? Ja, in een bus. Vakantie. Op vakantie, precies. Ja. En dat werd in die tijd nog steeds gezien als landverraad. Dus dan mocht je ook niet meer terug. De deur werd achter je gesloten. En dat vond zij wel prima, omdat ze wilde helemaal niet terug. Zij is iemand die zegt... Ze was nog nooit buiten de Sovjet-Unie geweest. Maar ze zegt, ik heb me daar nooit op mijn gemak gevoeld. Het voelde niet goed. Ik hoorde niet in dat systeem. En dat vond ik heel... Dat raakte me heel erg. Omdat ze onlangs zei dat... Ik zei, wat was dat systeem dan voor jou? En zei ze... Ja, een leven waarin mensen één ding doen en zeggen, maar iets anders denken. Dat dubbele. Dus zij wilde daarvan af. Ze heeft Nederland omarmd. En wilde ze naar Nederland? Of kwam ze hier toevallig terecht? Ze kwam hier toevallig terecht, ja. Ja, als tussenstop. Omdat het een vakantiereis was naar de Benelux. Mm-hmm. Die een stop maakte in Amsterdam. En toen is ze in Amsterdam uit het hotel gevlucht. En heeft ze asiel aangevraagd. In Canada. Dat is toen afgewezen. En toen zei blijkbaar een hele aardige man van de IND... Wil je niet in Nederland blijven? Dat is haar herinnering. Dat waren nog eens tijden. Dat waren nog eens tijden, ja. Ik weet niet of ze het ongelooflijk romantiseert, maar haar verhaal is wel heel positief over Nederland. Dus dat het maakte geen deel uit van onze opvoeding, omdat ik vermoed dat zij dacht dat dat nooit relevant zou zijn. Zij keek zelf ook niet terug. Nee. En zij wist zelf, als we het hebben over over onze familiegeschiedenis, wisten zelf ongelooflijk weinig. Zij zegt, mijn geschiedenis of onze familiegeschiedenis stopt bij mijn ouders, heeft mijn moeder tegen mij gezegd. En haar ouders heb ik nooit gekend, want die zijn al gestorven voordat ik geboren werd. Dus dat onze lijn stopt bij haar herinnering van haar ouders. En dat is, ja. Is het dan voor jou ook niet echt een soort dringend? Heeft het niet iets heel urgents ook om die familiegeschiedenis in kaart te brengen? Want als een deel van je afkomst stopt bij je moeder, dan ja, dat wil je. Je wil gewoon je roots kennen, toch? Ja, ik denk dat ik dat nooit zo heb bedacht voor mezelf. Maar ik denk wel dat ik daar nu inmiddels mee, dat ik het daarmee eens ben. En dat ik nu pas begrijp wat een enorme rol dat toch heeft gespeeld. In, ook in onze opvoeding of in hoe je jezelf ziet. Maar het is dan het uitblijven van informatie. Je mist een groot deel dat je gewoon niet kent. Wat voor vragen had je onbewust? Ik denk dat ik naar Rusland moest om de juiste vragen te kunnen stellen. En niet eens vanaf het begin. Het heeft 8 jaar geduurd voordat ik op het idee kwam. Dat kan ik gewoon niet geloven van mezelf. Ja. Maar om aan haar te vragen, hoe heette je? Hoe heette jouw opa eigenlijk? Want ik wist wel, wat ik had meegekregen van mijn moeder was dat hij inderdaad een communist was. En niet alleen een communist, iedereen was toen communist officieel. Ja, moest wel. Maar deel had uitgemaakt van de regering. Daar had ik iets vaags van opgevangen. Meer kon ze er ook niet echt over vertellen. En er moesten 8 jaar verstrijken voordat ik bedacht van, laat ik die man eens googlen en kijken wat er gebeurt. En dat is een beetje, dat is tekenend voor Rusland, denk ik. Dus je vroeg, heeft het iets heel dringends om dat te onderzoeken? Ik dacht eigenlijk van niet. En ik vond het, toen ik vertrok naar Rusland in 2013, heb ik vooral gezegd, dit heeft niks met mijn roots te maken. Ik ga zeker niet op zoek naar mijn roots. Dat vond ik een enorm cliché voor een chick flick. En niet voor mij, absoluut niet. Maar gaandeweg heb ik natuurlijk heel veel mensen geïnterviewd over het feit dat die bladzijde uit de Russische geschiedenis, de enorme repressie en terreur, er niet mag zijn. Die mag niet bestaan. Die heeft geen plek in de Russische samenleving. Daar wordt niet over gepraat. En dat heeft dus een hele belangrijke uitwerking. En daar zie je nu ook, denk ik, de consequentie van. Het feit van de eigen geschiedenis niet onder ogen te durven komen. Zie je nu dat maakt dit mogelijk wat zich nu afspeelt. Er worden wel vergelijkingen gemaakt, toch? Tussen de Stalinistische tijd en nu? Absoluut, ja. Het is moeilijk omdat de geschiedenis zich nooit natuurlijk één op één herhaalt. Dus je hebt nu geen gulags in Rusland. En we zijn nog lang niet gelukkig bij de grote terreur. Er valt altijd nog iets te verliezen in Rusland, zeg ik dan heel cynisch. Maar de mechanismes, het taalgebruik, de manier waarop er wordt nagedacht over vijanden, binnenlandse vijanden, de vijand opzoeken, straffen, elimineren, liquideren, dat soort taal wordt gebruikt. Dat lijkt ontzettend veel op de Sovjet-periode. En niet alleen de taal. En niet alleen de taal. Ja, ook de wetgeving. Er wordt geliquideerd. Absoluut. Er wordt al die woorden, die worden ook uitgevoerd. Het zijn niet alleen woorden. Het is niet alleen taal. Het zijn ook daden. Ja. Ja, en ook, en dat is voor mij als journalist fascinerend en pijnlijk om te zien, maar ook enorm fascinerend. De taal en de stilte, wat er niet wordt gezegd, wat mensen weten, maar waar niet over wordt gesproken. En dat is iets wat ik probeerde te doorbreken door het dus onderzoeken van het verhaal van die ene communist. Dat is maar één man, maar het staat symbool voor een systeem. En het feit dat zijn verhaal gelijk werd vergeten door zijn dochter. Vergeten, zeg ik dan, tussen aanhalingstekens. Ja. Niet over werd gepraat. Verloren raakt. Komt omdat mensen te bang waren om het daarover te hebben. En als je nu naar Rusland gaat, dan weet iedereen tot op zekere hoogte wat zich aan het afspelen is. Maar dat wordt verdrongen. Het wordt weggeduwd. Het gaat ons niet aan, er wordt een parallele realiteit opgehangen. En dat herken ik heel erg, ja. Die parallele realiteit die nu wordt opgehangen, dat is natuurlijk aan de ene kant de propaganda van het apparaat van Poetin. Maar aan de andere kant is er ook geen keus. Iedereen weet wat er met Navalny is gebeurd. Iedereen weet wat er is gebeurd met mensen die demonstreren. Wat kan je nu doen in Rusland? Als inwoner. Als inwoner die kritisch is op het Kremlin. Dat is een kleine groep, zeg ik er gelijk bij. De mensen die zich er echt tegen afzetten, die zijn Rusland massaal ontvlucht. Bijvoorbeeld naar Georgië, naar Turkije, naar de Baltische landen. Dus het is een nog kleinere minderheid dan die al was voor het begin van de oorlog. Maar wat kan je doen? Heb je contact met je vrienden uit Moskou? Constant. Net nog voor de uitzending met een vriendin van mij. Ja, de hele tijd. Ja, omdat... En wat, hoe denken zij? Ze denken allemaal iets anders. Maar hoe gedragen ze zich? Dat is... mensen gaan niet meer de straat op. Dat kan niet meer. Dan zit je te vragen om een celstraf, ja, natuurlijk. Maar alles in zo'n situatie is alles al verzet. Dat is het. Je hoeft niet zoveel meer te doen in Rusland om een statement te maken. Dus je kan bijvoorbeeld denken aan het begin van de oorlog. Waar er in Sint-Petersburg had iemand bedacht dat de kleuren blauw en geel, dus de kleuren van de Oekraïnse vlag, dat was te risicovol om daarmee op straat te gaan. Maar als je die samen blendt, als je die mixt, dan kom je op groen. Ja. Dus hing Sint-Petersburg vol met groene lintjes. En iedereen die zo'n lintje ziet, die weet wat dat betekent. Maar dat is wat ik bedoel. Dat is een soort van doublespeak. De propagandisten doen dat. Die zeggen één ding en denken iets anders. Maar ook de oppositie moet nu op een soort verhulde manier plaatsvinden. En ook iets anders zeggen dan wat ze bedoelen. Oh, iets anders laten zien. Dus ja, je werkt met symboliek, met een, ja, met een stuk karton waar niks op staat. Maar als je het laatst, een paar dagen geleden, is er een oppositiepoliticus is gearresteerd. Een van de weinige mensen die nog wel. De ex-burgemeester precies, van, ja? Van Yekaterinburg, Yevgeny Roisman. Hij is gearresteerd. En toen zijn mensen, dat vond ik ook wel apart om te zien, in zijn stad. Mensen hebben al bedacht, oké, je kan niet met een papier of een poster daar staan. Je mag niet echt een protest organiseren, want dan wordt iedereen in elkaar geslagen en gearresteerd. We gaan gewoon op 1,5 meter afstand van elkaar, want COVID, dus daar kan je ook nog op worden gepakt, van elkaar bij een bushalte staan in stilte. Dus niemand roept wat. Er wordt niet geroepen, Roisman is een held of laat hem los of laat hem vrij. Er wordt niks gezegd. Er wordt ook niks opgehouden. Ja. En zelfs die mensen, die zijn weggejaagd door de politie. En dat is zo absurd. Het is echt, het is absurd. Zie je jezelf? Ik wil nog zoveel dingen van je weten. Ik ben echt zo benieuwd nog naar zoveel dingen. Maar het is 1:01. Zie je jezelf ooit nog teruggaan? Zeker. Zonder twijfel. Je blijft daar voor altijd, als je weer kan gaan. Nee, zeker niet. Nee, dat dan weer ook niet. Nee. Dus je gaat zeker nog een keer terug, maar dan kom je zeker uiteindelijk ook weer, ga je daar weg. Precies. De klus is nog niet klaar, maar je wil er niet voor altijd blijven. Nee, dat denk ik niet. Ik wil niet mijn lot verbinden aan Rusland. Voor mij gaat dat te ver. En ik wil wel die buitenstaander blijven. Ondanks mijn roots en al die mijn verbondenheid, wil ik wel de buitenstaander blijven. Maar wel met een wel betrokken blijven bij Rusland. Dat zou ideaal zijn, als dat me gegund is. Voorlopig blijf je dat doen vanuit Georgië. Ik wil je nu al uitnodigen voor als je boek uitkomt. Of je dan alsjeblieft nog een keer mijn gast wil zijn. Heel want graag. Ik moet nog heel ver met je doorpraten. Dank dat je er was, Eva Hartog. We blijven je volgen in De Groene en bij RTL. Wees voorzichtig met de dingen die je doet. Maandag Atze de Vriezen met Lofty El Hamidi over zijn boek Generatie 9-11. Abonneer je op onze podcast, dan kun je lekker luisteren waar en wanneer je wil. Straks op deze zender Vink. Ik wens je een hele goede nacht. NPO NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur...